الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم سورة الأنبياء بدوين باب كي الأنبياء الكرام حالات ذكر كيدل او داغي اقوال چطول الله رب العزت تعجزانو او الله رب العزت داغی اکرام کړو. ابراهیم علیہ السلام د لوط علیہ السلام تذکرہ شو، اکرام یې بیان کو، ونجیناه ولوط وادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. حضرت نوح علیہ السلام حال ذکر کئ، قال اکرام اذ نادا من قبل نوح علیہ السلام فریاد، فاستجبنا له فنجیناه. دا داغی اکرام چې الله نه غوښتلی دا الله ول اکرام کړی. او نوح علیہ السلام هغه وخت کې چې فریاد وکړو من قبل مخکد ابراهیم نه قبولتیا می وکړه دلارا، نخلاص می که دلارا، او بال بچ دلارا، ملګرو دلارا چې کم متعلقینو من الکرب العظیم د غم لوینا، یو د قوم د طرف نه مصیبتونه هغه لوی غمو، او دویم هغه طوفان هغه هم لوی غمو. ونصرناه او بدله می واغسته دده د هغه قوم نه کذبو بی آیاتنا چه در روزنی گرنلی و زم آیاتونا، یقیناً داو یو قوم بدزاتا دا چه کم دنو دا بدای بدزاتاو. فاغرقنا و مجمعین ردوب مکرل دیل را ټول داود و دا سلیمان علیہ السلام داغی حال ذکر کئی او اکرامی. او داود و سلیمان فاغ وقتی چی فیصلی کولا پغارد فصل کی خواه وقتی چی ساری دلوی دشپی ساری دلوی نفش دشپی ساری دلو تاوی چی دشپی ساری دلوی پدی کی گڑی بی زیده یو قوم. وکننا لحکمهم شاہدین اوزو دا فیصلی دا دیبانی پویوما حاضرم پویوم. ففاهمنا سلیمان نو پویم ورکړه د دې فیصله سلیمان ته، او هر یو لا ورکړې مې و پیغمبري او پویا فیصله را ل داوود علی السلام لره د یو قوم غړي او بيزي د شپې تلوي د شپې چې کمندنه تلوي او یو فصل خراب کړو پټې اوجاړ کړو اغی فیصله راوڑا داود علیہ السلام لڑائری داود علیہ السلام چی او قتل نو نقصان دوم رشیو چی سمرا چی کمدنو دا آغا گڑو قیمتو آگڑ چی دو سور روپووی نو دوم رسکڑو نقصان. داود علیہ السلام فیصله اکڑا پی دا گڑ چی کمدنو آغا دا غلور کی اکا کالا سکی دی راووتل او سازمیدار کا کازان لا خپاری چیز بول دا کی بی بیزی بکم زی ساتم لگا من کرا خوزائی نشتی او غبل خو خالی لیاس روان دی تن دیتی دا غرزی کی چطولی بیزی را نسشوی لیاری. سلیمان علیہ السلام بار ناستی اپا او وقت کی جونیر قاضیو لکه ٹریننگ کیو تربیت کیو او مصلح قاضیو اول و خلقو دل فیصله راوڑا لاکشر علکو دی ڈائریکٹ تلیو سلیمان علیہ السلام تی تپوسو کو و تیوویل تاسول دا سی خپای درینگلی را روانیه اغی و تی منگ لیدا سی پیسلہ اکڑا اغو توی دتی نٹول تپوسو کو ویوری گز بابا سره مشوره کوم کدا فیصله دا سیوشی چه دا پتے با دی گڑبا تاوالکو پا دی با تاوانو کی پا دی پسل بسو کی تاوانو کی چه دی حد تیراو رسی چه کم کی او واری تا تاوالکی ادا گڑی بی دی با تا تسکو حوالکو مطبی چه کم دنو خیال سکے ساتی او پای با تیمس کی او وڑای با تینام پایدا با تیناخلی ها بستا فائده شی دیده سی تندو و خاندل خوشحال شو چی بیا بس وقت پس گرد بخ پلی گردی والی و پسل والا بخ پل پسل سکی وی کدا سی اوش بی تو بابا سر مشوراو کنو سلیمان علیہ السلام چلر بابا سر مشوراو کرا بابا چیز خوشحاله ندا سیده چی سلیمان دم رخ کلی پیسلا اکرا زکا چی زوی دا سی خبرو که خو بابا در خوشحالی گی بابا دې څو خوشاله شو او ویډیره خاله عالمان وی کدواله وਹੀ وی کدواله فیصله پسوی په وਹੀ نو وਹੀ د سليمان ناسخه شو نو وਹੀ له داوود عليه السلام لپاره او کدواله اجتهادي په اجتهاد د سليمان غره دې اجتهاد داوود عليه السلام نا ذکر یو قضا او بل صلح وا او صلح بهتر ده قضا نه زګه صلح کې د دواړو جوړونو روح پاتې کیږي او قضا کې خټس فیصله ای بس او کنا یو استهادی او یو وحی وی او کده داوود علی السلام هغه استهادی او سليمان علی السلام هغه شوا وحی نو وحی ناسخه وګرځیدل د استهاد لپاره ته داوود علی السلام استهاد کې شو منسوخ شو ولا عکسا دار سلورم نه صحیح کیږي چې سليمان عليه السلام هغه اجتهاد شي او داوود عليه السلام هغه شي ځکه په اجتهاد باندې چې کمنو وحي منسوخ کېدل نشي نه دی یو کټ په اجتهاد نه لیدو نس په نه منسوخ کیږي وکنا له حکم شاهدین نو ځکه قرآن مدح وکړه ففهمناها سليمان سليمان لمي چې کمونو آسان صورت په ذهن کې واچو د داوود عليه السلام خاص فضایل ذکر کړي او تابې کړې مې د داوود سره غرونه شفاکي به بیان اوله سره ددنا فاکي به بیان اوله مارغان هم او دا کون کې زوما دا سګران نه چې هر څنګه ویل دا ما کړی تا خو نه کړی او کون کړه دې زوم والمنا او سنا طلبو سلکم زنه د معجزاتو نه انکار کی وی د غرونو نه تابع کول نه مراد څه کم دنو دا غرونو نه لولي چې دا غرونو نه لولو په دې کې ولارې استلیو غان دتنه کې بیا به د داوود خصوصیت سره هر مارغانو نه مراد دا یو خاص قسم مخلوق او یو کلیوالو او غیته به دا سویلو هغه دا دا سی کار کتلی زاننا و کننا فائلین او زوم کون کردین او پویا کڑمیو دے پا جوڑاول دا زغرو باندین پویا میور کڑی ودل را دا جوڑاول دا زغرو ستاسو دا پارا سنا تلبو سر لکوم ندی دا پارا چی بچ کی تاسو لرا دا جنگ ستاسو نا تاسو قدر کوئی یعنی مطلب دا چی دی قدر او کئی او پا دی وصلہ کی نور سی ووالے او کئی او دا پارا دا سلیمان علیہ السلام سیلہ چندہ تاب اکڑی موالا تاجریبی امری چالی دا بچے کدنو پا حکم دا دبانی دا سزمکی تا شبارکت میں چولو پاگی کی آوزو ما پاری سزبانی پویا او بل فضیلت دا سلیمان وامین الشیاطینی اوزنی دا پیریانونا دا شیطانانونا آغو چی اغو سون لہو چی غپے بے والد لرا فدریاب کے سمندر کے بے غپے و اہلی ویا ملونا ملن دون ذالک او کول بے کارون علاوہ دینا ردین علاوہ کارون بے مکول وکننا لهم حافظین او زوم ردی ساتن کے پیریان شریرانی خلق اللہ وی مات تابی کرو ساتل بما وکننا لهم حافظین وایوب اذنا دا ربہو دا ایوب علیہ السلام حال او دا اکرام.